اب ہم حج کے احکام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ حج کی تین قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد. حج قران عموماً آج کل نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں اور قربانی ساتھ لے کے جائیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی پی آئی اے میں دو سیٹیں کرواتا ہو، ایک میں اس کی قربانی بیٹھی ہو اور ایک میں خود، ایسا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ اس لیے حج قران اس وقت عموماً پاکستان سے جانے والے نہیں کرتے. اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حج عمرے کا احرام باندھا، جب تک حج مکمل نہیں ہو جاتا آپ احرام میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی صعوبت کی بات بھی ہے. حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ مکمل کر کے عام لباس میں آ جائیں، 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں. یہ حج تمتع ہے. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لینا. حج افراد کا مطلب ہے اس میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج ہوتا ہے اور اس میں قربانی نہیں ہوتی. عموماً جو مکہ کے ارد گرد شہروں سے آتے ہیں یا کچھ لوگ دور سے بھی جاتے ہیں کویت یا اس طرح کے ممالک سے، اور وہ حج کے ایام میں 8 کو ہی پہنچتے ہیں اور 3 دن میں حج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، جس کی تفصیلات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی وہ محترم اور مکرم بھائی اور بہنیں وہ حج تمتع عموماً کرتے ہیں، تو ہم تفصیلات بھی حج تمتع کی ہی بیان کریں گے. سب سے پہلے آپ نے گھر سے نکلنا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے سامان کو سیٹ کریں. بہت سارے حاجی پریشان ہوتے ہیں جب وہ ان آداب اور ان پہلوؤں کا خیال نہیں کرتے کہ مجھے سفر کرنا ہے، مجھے کتنے لباس چاہیے اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں مجھے کیا کرنا ہے. جب انسان اس طرح کی پلاننگ نہیں کرتا اس وقت پریشان ہوتا ہے، اپنی ٹکٹ، اپنا پاسپورٹ اور اس طرح اپنا لباس، اور وہاں اگر کوئی تعلق والا ہے یا پاکستان میں اس کے نمبرز، آپ کے ہر بیگ میں لکھا ہوا پورا شیڈول ہونا چاہیے کس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. آپ غسل کیجئے، بہت اچھا ہے کہ آپ گھر سے غسل کریں، گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، آپ لاہور ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، یا کسی جگہ سے آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، آپ احرام جہاز کے اندر بھی باندھ سکتے ہیں، کیونکہ پابندی آپ پر احرام کی اس وقت لاگو ہوگی جب آپ یلملم پہنچیں گے. جہاز جب لینڈ کرنے کے لیے اس کو صرف 35 منٹس باقی ہوں گے تو ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اس وقت ہم یلملم کے برابر ہیں، آپ نیت کر لیں. اس سے پہلے پہلے آپ جہاز میں بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن بہت اچھا ہے کہ یہ کام آپ یہاں سے کر لیں تاکہ آپ کو جہاز میں کوئی مشکل نہ پیش آئے. احرام باندھ کے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اور لائن لگی ہوتی ہے، 2 رکعتیں پڑھنی احرام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں. حدیث کیا ہے؟ جب آپ مدینہ سے نکلے، ذو الحلیفہ پہنچے، اور پہنچنے سے پہلے وادی عقیق میں آپ کو حکم ہوا کہ یہ ایک بہت مبارک وادی ہے، اس میں 2 رکعتیں پڑھیے. آپ نے وہاں 2 رکعتیں وادی عقیق میں پڑھی. اس بات کو لے کے سب کو اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ احرام کی 2 رکعتیں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم صحابہ کو نہیں دیا کہ جہاں سے بھی کوئی آئے 2 رکعتیں پڑھیں. ہاں آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں، دعا کر کے نکلے، آپ 2 رکعتیں پڑھ کے نکلے، جب گھر واپس آئیں تو آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ گھر آ کے بھی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن احرام کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے. آپ گھر سے نکلتے وقت دو اور کام کیجئے، جاتے وقت اپنے گھر والوں کو اللہ کی ضمانت میں دیجئے اور وہ آپ کو اللہ کی ضمانت میں دیں. کیسے ضمانت میں دیں گے؟ آپ یہ دعا پڑھ کے ان کو روانہ ہوئیے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائع، میں تمہیں اس اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں جو اللہ کی ضمانت میں چلا جائے وہ ضائع نہیں ہوتا. اور جانے والے کو یہ دعا دینی چاہیے، استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیج رہا ہوں، تمہارے دین اور تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا خاتمہ میں اللہ کے سپرد کروں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ سمجھایا کہ تمہیں گھر سے نکلتے وقت اپنے میقات کا علم ہونا چاہیے، اور مکہ کے ارد گرد پانچ میقات ہیں. میقات کا معنی ہے ایسی جگہیں جو شریعت نے مقرر کر دیں جن کو بغیر احرام کے کراس کرنا جائز نہیں. وہ کون سی جگہ ہیں؟ جحفہ. وہ کون سی جگہ ہے؟ مدینہ سے جو آ رہا ہوگا ذوالحلیفہ، یہ 420 کلومیٹر مکہ سے دور ہے. جس نے حج عمرہ کرنا ہے بغیر احرام کے اس کو کراس نہ کرے. مدینے والوں کا یہ میقات ہے. جحفہ یہ شام کے لوگ جو آتے ہیں حج کرنے ان کے لیے ہے، اور یہ 186 کلومیٹر مکہ سے دور ہے. اور آج کل چونکہ اس کے نشانات مٹ گئے ہیں تو لوگ رابغ سے آ کے احرام باندھتے. اسی طرح ہے قرن منازل، جس کو قرن ثعالب بھی کہتے ہیں، یہ مکہ سے 78 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور پاکستان سے اگر ٹریول کریں تو یلملم ایک میقات ہے، جگہ ہے جو مکہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اس کو کراس کرنے سے پہلے احرام باندھا ہونا چاہیے، اور اس جگہ پہ جا کے نیت کرتے ہیں عمرے کی اور حج کی. اسی طرح ذات عرق ہے عراقیوں کے لیے جو مکہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو ان مواقید سے، ان جگہوں سے جو مکہ کے چاروں طرف ہیں، کسی طرف سے بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو احرام کے بغیر کراس نہیں کرنا چاہیے. میں نے نقطہ کیوں آپ کے سامنے رکھا، کچھ لوگ ہز ایکسیلنسی ہوتے ہیں، آرام سے یہاں سے ٹریول کرتے ہیں فرسٹ کلاس میں، کہتے ہیں جدہ اتریں گے تو باندھ لیں گے. کیا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے؟ جائز نہیں. رب کی عبادت کے لیے، رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے جذبات کو شریعت پہ مقدم نہ کریں. جدہ میقات نہیں، یلملم ہے آپ کا میقات. اور اگر کوئی کراس اس طرح کرتا ہے اس کو دم بھی پڑے گا، اس لیے اس طرح کی جرت نہیں کرنی چاہیے. میں رب کے لیے جا رہا ہوں، مجھے خوش ہونا چاہیے، میں رب کے سامنے اس کیفیت میں پیش ہوں جو رب کو پسند ہے، وہ احرام کی کیفیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں کی طرف جانے سے پہلے کچھ دعائیں صحابہ کو دی. زودک اللہ التقوی ویسر لک الخیر حیث ما کنت، میرے صحابی تم جا رہے ہو، اللہ تمہیں جب تک واپس لائے تقوی کے ساتھ رکھے، تقوی تمہارا زیادہ راہ ہو، تم جہاں بھی جاؤ اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائے. پھر وہ جب مل کے چلے گئے آپ نے تیسری دعا دی، اللہم ازوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اللہ اس کے لیے زمین کو سکیڑ دے اور اس کے سفر کو آسان کر دے. یہ دعائیں دے کے روانہ کرنا چاہیے، اور نکلنے والے کو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے. اور جب آپ جہاز میں بیٹھے، جب آپ یہ اعلان سنتے ہیں کہ اب ہم یلملم میقات کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو چونکہ آپ نے پہلے عمرے کی نیت کرنی ہے حج تمتع کرنے والوں نے، تو آپ یہ لفظ بولیں گے لبیک اللہم بعمرتن، لبیک اللہم بعمرتن. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مشکل لگے لبیک عمرہ. اتنے الفاظ بھی آپ بول دیں تو یہ الفاظ پڑھنے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے اور آپ تلبیہ شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. آپ مکہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جاتے پہلے طواف اور عمرہ کرنا ہے. نہیں، عبداللہ ابن عمر جب مکہ داخل ہوتے تو داخل ہونے سے پہلے غسل کرتے. اور میں آپ سے بھی کہوں گا، آپ اپنے ہوٹل میں پہنچے، اپنا سامان رکھے، اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے آپ سو جائیں، ریلیکس ہوں، غسل کرنا چاہتے ہیں پھر سے دوبارہ غسل کر لیں. اس وقت بیت اللہ جائیں جب آپ دل کی خوشی سے آپ کو یقین ہو کہ اب میں خوب سیر ہو کے دعائیں کروں گا. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ عبادت. اور ہم نے دیکھا ہے جتنے لوگ سیدھے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس پہلے کر کے ہی سوئیں گے، وہ اس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد اور صفا مروہ میں کہ کب ہماری جان چھوٹے اور جا کے سونے والے بنے. ارے اللہ کے پیارے بندے، تم نے یہ مال کیوں خرچ کیا؟ تم نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ دوڑ رہے ہیں، دعا پتہ نہیں ان کے منہ سے کتنی کو نکلتی ہیں. اور ہم سوچتے ہیں یا اللہ چکر بڑا ہو جائے، کوئی دعائیں زیادہ ہو جائیں، اور ان کی دوڑ کو دیکھیں پریشانی ہوتی ہے کہ ساری دنیا آرام سے چل رہی ہے، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی توجہ دلائی ہو کہ ایسے کرنے سے صحت ٹھیک رہتی ہے. یہ آپ حج کے بعد بھی دوڑ کے مقابلے میں شریک ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. حج تسلی سے کریں، عمرہ تسلی سے کریں. آپ جب ریلیکس ہو جائیں، بیت اللہ کا رخ کریں، آپ بیت اللہ میں پہلا قدم رکھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. آٹھ روایتوں کو جمع کریں تو یہ دعا بنتی ہے. آپ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل ہو، آپ کی نظر جب بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو آپ یہ دعا کریں، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اے اللہ اس گھر کو تکریما عزت میں اور بڑھا دے، شرف اور بزرگی میں اور بڑھا دے، ومهابة اس کا رعب اور بڑھا دے، وبرا اس کی نیکی کو اور بڑھا دے. یہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں، کچھ لوگ آپ کو یہ کہنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اگر پہلی نظر میں آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. دعا تو آپ سفر میں ہیں اس وقت بھی قبول ہوگی، دعا تو آپ جہاں بھی کریں گے قبول ہوگی. میں یہ بار بار آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی اشارہ کیوں کرتا ہوں؟ جس بات کو اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ دین نہیں ہو سکتا. اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کرنا ہے. آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوں، آپ نے احرام جو باندھا ہے اس کا استباء کرنا ہوگا. استباء کا مطلب یہ ہے اوپر والی جو چادر ہے آپ دائیں بغل سے اس کو نکالیے، اور نکالنے کے بعد اس کے پہلو کو اپنے دوسرے کندھے پہ ڈالیے، اور دایاں کندھا آپ کا اس وقت ننگا ہوگا. اور آپ نے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے تو حجرِ اسود سے شروع کرنا ہے. سنت یہ ہے کہ آپ حجرِ اسود کا بوسہ لیں. کب؟ جب خالی مل جائے. لیکن آج کل کے ماحول کے مطابق ایسا نہیں ہوتا. پھر کیا کریں؟ سیدنا عمر کی روایت سامنے لے آئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف. عمر تم قوت والے ہو، تم کمزوروں کو تکلیف نہ دینا. وَإِنْ خَلَالَكَ فَقَبِّلْ. اگر خالی مل جائے تو آپ حجرِ اسود کا بوسہ لے لینا، اور اگر خالی نہ ہو تو آپ گزرتے ایک ہاتھ کا اشارہ کیجئے اور اللہ اکبر کہیے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کب سے آپ نے ابتدا کرنی ہے؟ حجرِ اسود. اگر پکچر سامنے آ جائے، یہ دیکھیے بیت اللہ کا دروازہ ہے، یہ اس کے کونے پہ حجرِ اسود ہے، اور یہاں سبز لائٹ لگی ہوگی. اگر آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کو سبز لائٹ جہاں لگی ہے اس کے سامنے آ کے ابتدا کرتے وقت تین کام کرنے، یہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی، تین کام کیا؟ سب سے پہلے یہ دعا پڑھیے، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء لعہدک واتباعا لسنة نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دعا. دوسری دعا، اللہم انت السلام ومنك السلام فحینا ربنا بالسلام. تیسری دعا، آپ اس لائٹ کی جو لائن بنی ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن میں ہم آگے ہیں، تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ اپنا طواف شروع کر دیں. یہاں سے شروع کر کے جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا، آپ نے ٹوٹل 7 چکر لینے ہیں. بیت اللہ کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھتے ہوئے دعائیں کیا پڑھنی ہیں، کہاں کیا کرنا ہے، آپ 7 چکروں میں جو بھی دعا کریں آپ کو اجازت ہے. لیکن حجر اسود اور رکن یمانی، جو کونا حجر اسود کا ہے اس سے پہلا کونا رکن یمانی ہے. حجر اسود سے بیت اللہ کا جو پہلا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. سنت یہ بھی ہے کہ اس کو بھی ہاتھ لگایا جائے، اگر آپ لگا سکیں تو لگا سکتے ہیں. لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف ایک دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، بس. باقی پورے چکر میں آپ جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی پابندی نہیں. یہ جو کتابیں آپ کو ملیں گی اور ملتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ نے ان 7 چکروں میں یہ استباء مرد کو کرنا ہے، اور 3 چکر رمل کرتے ہیں اور 4 چکر جو ہے وہ مشین کرتے ہیں. رمل کا مطلب ہوتا ہے پہلوانوں کی طرح چلنا، تھوڑا سا اچھل کے چلنا، اور 4 چکر عام حالت میں جس طرح انسان چلتا ہے. یہ اچھل کے چلنے کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں جب مدینہ سے صحابہ واپس آئے تو مکے والے کہتے ہیں یہ ہم سے لڑائی کریں گے، قد وهنتم حمى يثرب، بخار نے ان کی کیا حالت کر دی، ہم سے لڑائی کر سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کے چلو. اس وقت مشرک سامنے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا، جب صحابہ اس طرح چکر لگا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ انہم غزلان، یہ تو ہرنوں سے بھی تیز ہے. تو یہ اس وقت سے سنت قرار دے دی گئی. آپ کے 7 چکر جب مکمل ہوئے ہیں تو آخری چکر پہ آپ نے یہ ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا، ہر چکر پہ کہنا. جب چکر 7 مکمل ہو جائیں تو پھر یہ نہیں کہنا. اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیں. یہ دیکھیں بیت اللہ کے سامنے یہ ایک چھوٹا سا بنا ہے، اس کے پیچھے اگر آپ کو جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہے. اگر آپ کو یہاں جگہ نہیں ملتی آپ اس کے اور پیچھے چلے جائیں، جہاں جگہ ملے آپ کو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. یہ پڑھنے کے بعد آپ واپس یہاں آئیں، یہ بہت خوبصورت سا دروازہ جو لگا ہے، اس دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چمٹنے کی جگہ. آپ یہاں آئیے، اللہ کے رسول نے اپنے بازو بھی لگائے، اپنا سینہ بھی لگایا، اپنے رخسار بھی لگائے، اور خوب دعائیں کریں. اب تو وقت مل سکتا ہے حج سے پہلے، لیکن حج کے ایام میں مشکل ہو جاتا ہے. یہاں جتنی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کریں. یہاں سے فارغ ہو کے آپ زمزم کا پانی پیئے، اس نیت سے جو آپ کو سب سے پیاری نیت چاہیے، نا ازمزم لما شرب له، جس نیت سے آپ پیئیں گے اللہ وہ آپ کی نیت کو پورا فرمائیں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نا ازمزم لما شرب له، یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے. امام ذہبی کو اللہ نے بہت حافظہ دیا تھا، امام ابن حجر اسقلانی جب صحیح بخاری کی شرح لکھنے لگے تو بیت اللہ جا کے زمزم پیتے ہوئے دعا کر رہے تھے، یا اللہ بہت بڑا کام کرنے لگا ہوں، امام ذہبی کا حافظہ دے دے، اللہ نے دے دیا. اور آپ حیران ہوں گے، ایک نہیں سینکڑوں قصص. زمزم دنیا کی بہت بڑی نعمت. ڈاکٹر ریاض میں ایک مریض کو دیکھتا ہے کہ جس کا آخری سٹیج پہ کینسر ہے، اور اس کو ٹائم دیتا ہے کہ میں ہفتے کو آپ کا آپریٹ کروں گا. اور یہ بدھ کی بات ہے، اور اتفاق سے وہ پاکستانی ایک عورت تھی. ڈاکٹر جو قصہ خود بیان کرتا ہے، دو ہفتوں تک مریض نہیں آئے. اس نے کہا کہ اللہ کے پاس چلے گی ہوگی، کیونکہ اس کی کنڈیشن یہ تھی. دو ہفتوں کے بعد جب وہ مریض اپنے والد کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی، اسسٹنٹ نے فون کیا، یا ڈاکٹر خالد جاءت باکستانیہ، وہ آپ کا پیشنٹ آ گیا. کہتے ہیں میں حیران تھا کیسے آ گئی. میں نے دوبارہ فاجریت لها الفحوصات الطبیہ، جب میں نے اس کی رپورٹس دوبارہ لی، کینسر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. میں نے کہا کہاں تھے تم؟ کہا آپ کی باتوں سے مجھے یہی سمجھ آئی تھی کہ اللہ کے پاس ہی جانا ہے. تو ہم نے آرام سے ٹکٹ لی، بیت اللہ پہنچے، طواف کیا ہے اور صرف زمزم پیا ہے، اور واپس آپ کے پاس آئے ہیں. رب تعالیٰ نے ہر بیماری دور کر. آپ بھی دعا کیجئے، زمزم پیئے، چہرے پہ لگائیے، سر پہ بہائیے، اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف جائیے. صفا اور مروہ، یہاں بھی سات چکر لگانے ہیں. صفا کی پہاڑی اب تو نہیں ہے، صفا پہ چڑھتے ہوئے آپ کو تین دعائیں کرنی چاہیے. ابدأ بما بدأ الله بي، ایک. ان الصفا والمروة من شعائر الله، دو. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. یہ دعائیں پڑھ کے آپ اوپر جا کے کھڑے ہو جائیے، قبلہ رخ ہو کے آپ دعا کریں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن تین مرتبہ اپنی دعا میں یہ ضرور پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہاں سے دعا پڑھنے کے بعد، کرنے کے بعد آپ مروہ کی طرف جائیں. درمیان میں آپ کو سبز لائٹیں نظر آئیں گی. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں دوڑ کے گزرے، کیونکہ اس وقت کنکریاں تھیں یہاں. اللہ کے رسول اس طرح دوڑتے کہ آپ کا تہمت گھومتا اس طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑ کے گزر جاتے، اور یہ سنت قرار پایا. عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے، مردوں کے لیے. آپ جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر ایک دعا عبداللہ ابن عمر کی یاد رکھیں، رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاکرم، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. اللہ تو بہت عزتوں والا ہے، تو مجھے معاف کر دے. اللہ مجھ پہ رحم فرما، عزتوں کا مالک تو ہے، تو دنیا میں بھی آخرت میں مجھے بھی عزت سے نواز دے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. آپ جب مروہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو وہاں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. اور آپ حدیث سن چکے ہیں، چونکہ آپ اوپر جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، کسی اونچی جگہ سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ کہنا ہے، تو صفا اور مروہ پہ چڑھتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کا اضافہ کر لیجیے. اسی طرح دعا کریں جس طرح صفا پہ کی تھی. آپ کو یہاں ایک چکر مکمل ہو گیا. آپ واپس صفا پہ پہنچتے ہیں، دو چکر ہو گئے. اسی طرح آپ کو سات چکر مکمل کرنے ہیں. سات چکروں کے بعد آپ اگر حج تمتو کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول بھی چار ذوالحجہ کو پہنچے، اور آپ نے اس وقت بال منڈوائے نہیں، کٹوائے تھے. اگر آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، بالوں کو کٹوانا اور منڈوانا. بال منڈوانے والوں کو تین مرتبہ دعا ملی، اللہم ارحم المحلقین. اللہ جو بال منڈوانے والے ہیں، اللہ ان پہ رحمت فرما، تین دعائیں کی. والمقصرین، اور کٹوانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا. تو دونوں میں سے آپ کسی کو اختیار کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے جب چار ذوالحجہ کو پہنچے تو آپ نے بال کٹوائے تھے، منڈوائے نہیں تھے. منڈوائے آپ نے حج پہ ہیں. آپ سر کے برابر سارے بال برابر جو ہے کٹوائیں، آپ کو وہاں مروہ پہ کھڑے ہوئے کچھ لوگ نظر آئیں گے، جی آپ کے بال کاٹ دے، جائز نہیں ہے کہ تھوڑے سے بال کاٹے، نہیں، پورے سر کے بال آپ تھوڑے جتنے چاہتے ہیں کٹوانا آپ کٹوائیں، اس کے بعد آپ اپنے لباس میں آ جائیں اور آپ اس وقت تمتو فائدہ لیں جب تک کہ 8 ذی‌الحجہ نہیں آ جاتی۔ عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے بالوں کو اکٹھا کرے اور آخر سے قدر الانمیلا انگلی کے ایک پورے کے برابر وہ بھی اپنے بالوں کو نیچے سے کاٹ لیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ اپنے لباس میں آ گئے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔